Konkretny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 5 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Około 70 interwencji strażaków po wichurach w Warmińsko-Mazurskiem. Głównie wiatr powalał drzewa, ale są też uszkodzone budynki i samochód. 3 zarzuty dla Przemysława M. Jest podejrzane o rozsyłanie gruźb do prezydentów miast, a także o planowanie ataku na Sejm. Tytuły sprawiedliwych przyznane. Kogo wyróżniono, o tym za chwilę. Strażacy wyjeżdżali około 70 razy do usuwania skutków wichury na Warmii i Mazurach. Najwięcej pracy było przy powalonych drzewach. 63 zdarzenia to powalone drzewa w miejscach niezagrażających osobom, czyli drogi, pola oraz inne miejsca, w których nie przebywali ludzie. 3 zdarzenia to urwane obróbki blacharskie na budynkach mieszkalnych, które strażacy zabezpieczyli, aby nie wyrządziły szkody osobom przebywającym w pobliżu. W jednym przypadku w Olsztynie konar drzewa uszkodził zaparkowany samochód oraz w jednym przypadku gałąź upadła na linię telekomunikacyjną i strażacy zabezpieczyli do czasu przyjazdu służb. Mówił Rafał Melnyk z Państwowej Straży Pożarnej. Wiatr w regionie słabnie, jednak synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem. Ślisko będzie w 3 województwach, oprócz Warmii i Mazur, także na Pomorzu i Podlasiu. 3 zarzuty usłyszał Przemysław M., podejrzany o rozsyłanie przesyłek z pogróżkami do prezydentów miast. Jeden dotyczy prawdopodobnie planowania zamachu na Sejm. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Prokuratura wystąpiła do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. Prokuratorzy, zasłaniając się dobrem śledztwa, nie chcą zdradzić, jakie dowody mają na to, że 28-latek planował zamach na Sejm. Wiadomo, że w czasie zatrzymania miał przy sobie repliki broni, a w jego mieszkaniu znaleziono niebezpieczne przedmioty. Takie jak nóż, takie jak naboje, jak przedmioty, które mogą świadczyć, że stanowią broń. Tłumaczy prokurator Mirosława Kalinowska-Zajdak. Autor listu poinformował urzędników, że mają tydzień na złożenie rezygnacji z pełnionej funkcji. Groził im także śmiercią. W kopertach znalazły się także łuski nabojów oraz kartka z zakrwawionymi zdjęciami prezydentów, między innymi Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Poznania czy Kielc. Podobną przesyłkę otrzymał również były prezydent Lech Wałęsa. Wiadomo także, że mężczyzna planował wysłanie kolejnych listów. Te oprócz pogróżek miały zawierać niebezpieczne substancje. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Przyznano tytuły sprawiedliwych. Wyróżnieni to badacze zbrodni stalinowskich Arsenij Borisowicz-Rogiński, nauczycielka, która podczas wojny uratowała 40 Żydów, Ewelina Lipko-Lipczyńska, oraz szwedzki dyplomata, który ratował Żydów przed deportacją do Auschwitz, Raoul Wallenberg. Tytuł jest przyznawany pośmiertnie. Przewodniczący Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych Zbigniew Gluza dodał, że uhonorowani są alternatywą dla zła. Honorujemy w ogrodzie postacie, które traktujemy jako wzorce twórcze, to znaczy z bardzo różnych krajów i z różnych epok, z różnych momentów historycznych wybieramy osoby, które naszym zdaniem warte są pokazania w tym, co zrobiły. Niekoniecznie całą biografią, to czasami są pojedyncze czyny, ale generalnie osoby, które wobec takiego skondensowanego zła, jakie się ciągle zdarza światu, potrafiły się przeciwstawić. Wiosną sadzone są drzewa sprawiedliwe. Pierwszy taki ogród powstał w Polsce w 2014 roku na warszawskiej Woli. Dodam, że gale zorganizowały Dom Spotkań z Historią i Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Jedna osoba zginęła, a 3 zostały ranne w wyniku ataku terrorystycznego w więzieniu w Orne w Normandii. Według francuskiej minister sprawiedliwości był to atak terrorystyczny. 27-letni mężczyzna skazany w 2014 roku na 30 lat pozbawienia wolności spędzał miniony weekend w tzw. celi rodzinnej wraz z odwiedzającą go partnerką. Pod koniec jej pobytu do celi wszedł strażnik, mówiąc, że wizyta dobiegła końca. Wtedy więzień rzucił się na niego, raniąc go ceramicznym nożem i zaatakował śpieszącego z pomocą drugiego strażnika. Jeden z nich został ranny w brzuch i głowę, drugi w plecy. Napastnik miałby krzyczeć Allah Akbar, Allah jest wielki. Wieczorem do akcji wkroczyła jednostka antyterrorystyczna. Operacja trwała godzinę. Terrorysta został ranny. Jego partnerka w wyniku odniesionych obrażeń zmarła. Zakład karny Worn należy do najlepiej strzeżonych we Francji. Został specjalnie zbudowany dla ponad 120 osób odbywających długoterminowe wyroki i dla wyjątkowo niebezpiecznych przestępców. Wiadomo jednak, że zakłady karne są miejscami, w których najczęściej dochodzi do radykalizacji poglądów pod wpływem dżihadu. Tak było i w tym przypadku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. A zaczynamy od Ligi Mistrzów i sensacji z Madrytu, gdzie Ajax Amsterdam rozbił na Santiago Bernabeu 4-1 Real. Królewscy pierwszy mecz wygrali 2-1, ale dzisiaj byli zupełnie bezradni. Po dwóch porażkach w ciągu tygodnia z Barceloną nie zdołali się podnieść, a dzisiaj otrzymali kolejne potężne, nokautujące ciosy. Już po 18 minutach przegrywali 0-2. W 62 minucie było 0-3. Temu trafieniu towarzyszyły kontrowersje. Wydawało się, że podczas akcji Holendrów piłka pełnym obwodem opuściła boisko przy linii bocznej. Wideoweryfikacja sędziów tego nie potwierdziła i arbiter główny potwierdził wynik. Real zdołał jeszcze strzelić na 1-3, ale chwilę później Ajax odpowiedział i strzelił 4. gola. Kompromitacja Realu, a trener Solari może już pakować walizki. Ajax jest w ćwierćfinale. Podobnie jak Tottenham, koguty nie dały szans Borussii na Wembley. Było 3-0, a dzisiaj Londyńczycy przypieczętowali awans w Dortmundzie. Wystarczył 1 gol, było 1-0. Borussia może się skupić na walce o mistrzostwo Niemiec. Po piłce nożnej siatkówka w plus lidze cenne zwycięstwo Trefla Gdańsk i to z niebyle kim, bo z liderem Zaksą Kędzierzyn-Koźle, a do tego wygrana za 3 punkty. 3-1 i gdańszczanie pozostają w grze o play-offy. Zaległości odrabiali dziś także koszykarze. King Szczecin przegrał z mistrzem Polski Anwilem Wocławek 97-110. Skomplikowana wydaje się za to sytuacja mistrzyni Polski w Eurolidze. Koszykarki CTC Polkowice w pierwszym meczu ćwierćfinału przegrały na wyjeździe 53-89 z Dynamem Kursk. Drugi mecz już w piątek. Awans uzyska drużyna, która wygra 2 mecze. Z awansu do półfinału Mistrzostw Polski mogą się cieszyć hokeiści Tauron GKS-u Katowice. W walce z Unią Oświęcim rozstrzygnęło dopiero 7. spotkanie, w którym najlepszy zespół sezonu zasadniczego wygrał 3-1. Nie było jednak łatwo, przyznał Patryk Wronka. Chyba nas zgubił ten pierwszy mecz, gdzie tutaj wygraliśmy 8-3. Myśleliśmy, że to wszystko samo się wygra. A tak jak w Oświęcimiu ostatni mecz, tak jak teraz, troszkę podeszliśmy inaczej. Już było widać, że każdy to czuje, że nie możemy przegrać. Był stres, odpowiedzialność przede wszystkim z tyłu i to było widać. No, jedziemy dalej. W półfinale GKS Katowice zmierzy się z Komarch Krakowią. W skokach narciarskich poznaliśmy skład reprezentacji Polski na zawody Row Air w Oslo. Ten skład to Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Stefan Hula i 19-letni Paweł Wąsek. W reprezentacji Austrii po raz kolejny nie znalazło się miejsce dla Gregora Schlierenzauera, który rozczarowany ogłosił, że w tym sezonie już nie wystartuje. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie i południu możliwe miejscami opady deszczu, a także deszczu ze śniegiem. Poza tym w całym kraju pochmurno. Na termometrach od minus 3 stopni do 2. Jutro przeważnie od 6 do 11 stopni. Pogodnie ma być na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku, w Małopolsce i na Mazowszu. Słońce pojawi się także na Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie, choć tam może popadać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zespół Grzane Wino pochodzi z Rzeszowa i podąża szlakiem Bieszczadzkich Aniołów, zdobywając w ostatnich latach wyróżnienia i nagrody na festiwalach piosenki. W drodze na Japę wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Poczujemy się znowu jak dzieci. Transmisja w trójkowej audycji Gitarą i Piórem. W czwartek, kilka minut po 23:00. Zapraszam, Janusz Deblesen. Autopromocja. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Zapraszający Państwa stały sygnał audycji zawdzięczam przychylności artystów, zgodzie przez nich udzielonej szereg dekad temu. Krzysztof Duda, Barbara Van i Mikołaj Hertel zezwolili na takie właśnie wykorzystywanie ich głosów. Dziś sygnał anonsuje m.in. powrót do nagraniowych nowości. Na listopadowych targach Audio Video Show 2018 w Warszawie miała miejsce oficjalna premiera płyty zatytułowanej Pantarei. Pantarei w L muzycznym wydaniu to Tomasz Pałszek, wciąż znany chyba bardziej jako Odysej, i Przemysław Ruć. Jak Państwo usłyszeli, album duetu rozpoczyna się bardzo obiecująco. Myśl Heraklita z Efezu, że niepodobna wstąpić dwukrotnie do tej samej płynącej wody, czyli wszystko przemija, poddana została dźwiękowej weryfikacji w kontekstach zaczerpniętych od jońskiego filozofa. A więc, jak czytam w reklamowej ulotce, Pantarei polskich helmuzyków to poetycki i intymny pejzaż zmian materii i duchowości, fizyki i metafizyki. Posłuchajmy. Oh! Tradycyjnie we wtorkowych projekcjach w Półmroku słuchamy utworów pochodzących ze zbiorów nagrań z kanonu El Muzyki lub będących fonoarchiwalnym legatem składanym przez twórców przez ostatnie półwiecze. Ubiegłoroczną nowość Pantarei, część pierwszą, przytoczyłem gdzieś tylko we fragmencie. Zanurzamy się teraz w nurt kolejnej realizacji Tomasza Pałszka i Przemysława Rudzia. Nad artystami unosi się duch myśli Heraklita z Efezu. Tytuł Dumania nad mętną wodą jest tłumaczeniem angielskiego oryginału z okładki Pantarei. Musings at the Hazy River. Część druga, Dumanie. Za chwilę ona na pierwszym planie. Trwa blisko 15 minut. Thank you. Trójkowa, syntezatorowa premiera. Dumania nad mętną wodą. Ciekawe, czy nasze tłumaczenie angielskiego tytułu oddaje literacki zamysł duetu. Powoduje zdziwienie fakt, że nawet dążąc do zagranicznej promocji, polscy artyści dość gremialnie rezygnują z podpowiedzi w rodzimym języku. Na wielu płytach coraz rzadziej można odnaleźć polskie tytuły i notki. Ale to uwaga na marginesie. W tym roku Tomasz Pałszek obchodzi 20-lecie el-muzycznej działalności. W piątek, 8 marca, wystąpi w Bydgoskim Centrum Kultury. Na scenie m.in. Przemysław Ruć i zaproszony gość Władysław Komendarek. Kolejny uroczysty koncert zapoznanego duetu będzie miał miejsce w olsztyńskim planetarium 26 kwietnia. Przemysław Ruć w jednym ze swoich esejów napisał: technologicznie będziemy w stanie budować urządzenia, które pozwolą zapanować w pełni nad materią i energią. A co, jeśli osiągnięcie granic poznania okaże się tożsame z uświadomieniem sobie naszej małości i kruchości, choć w porównaniu do poprzednich pokoleń urastających do niemal boskiej potęgi. Zechcą państwo posłuchać, jakimi poszumami Ruci Pałszek kończą swój nowy album Pantarei. Takim relaksującym, rzecznowodnym finałem polski jednorazowy duet podsumował koncepcję relatywizmu zmian. Istotny element filozofii Heraklita to Pantarei. Wszystko płynie. 7 lat temu Tomasz Pałszek jako Odysej skomponował obszerną suitę 4 żywioły, którą następnie generator wydał na kompakcie z innym obszernym nagraniem autorstwa hiszpańskiego duetu We Are The Hunters. Panowie o pseudonimach Sensionaut i Synthembryo jako kosmiczni łowcy kolaborowali z różnymi wykonawcami muzyki eksperymentalnej, minimal, ambientalnej i industrialnej. Bardzo prawdopodobne, że powstanie polsko-hiszpańskiego split albumu jest debiutem The Hunters. Ich autorska suita nieco krótsza, trwa niespełna 29 minut. Ile czasu dzieli nas od północy, tyle minut program trzeci przeznacza na nocną premierę Environmental Energy. Środowiskowa energia jest pochodną współistnienia w naturze różnych rodzajów ożywionej materii. Jak się wydaje, utwór Suita uczyni z nas załogę wyprawy niemal międzyplanetarnej. Lot, rejs dla spragnionych wrażeń. Grają We Are The Hunters. Thank you.